Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Według ekspertów za 10-15 dni okaże się, jak duża będzie trzecia fala epidemii w Polsce. Interaktywną mapę z kraju z miejscami wykonywania testów na koronawirusa przygotowało wojsko. Trudne warunki do turystyki w Tatrach, ostrzegają toprowcy. O prawie 7 tysiącach infekcji koronawirusem w ciągu ostatniej doby w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 102 osoby. Wyzdrowiało ponad 9 tysięcy pacjentów. W ciągu doby wykonano 27,5 tysiąca testów. Ponad 1000 zakażeń koronawirusem, najwięcej w kraju, odnotowano na Mazowszu, poniżej 100 w województwie świętokrzyskim. W szpitalach przebywa obecnie ponad 16 tysięcy pacjentów z COVID-19. Do respiratorów jest podłączonych 1588 najciężej chorych, mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Spada liczba zajętych łóżek, powoli, ale jednak spada liczba zajętych respiratorów. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział w Polskim Radiu 24, że obecnie jesteśmy w trudnym, zwrotnym momencie epidemii. Jeżeli na święta wykazaliśmy się rzeczywiście odpowiedzialnością i jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, to możemy mieć stosunkowo niską albo prawie niewidoczną trzecią falę zakażeń. Czy święta i Sylwestra przeżyliśmy zgodnie z zaleceniami epidemicznymi, okaże się za 10-15 dni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mapę z punktami wykonywania testów na obecność koronawirusa uruchomiło wojsko. Dostępna jest na stronie pomocwp.mil.pl. Korzystanie z niej jest bardzo proste, mówi pułkownik Marek Pietrzak. Wystarczy kliknąć na lokalizację, która odpowiada naszym potrzebom. Tam są takie grupy punktów, które widać w skali całej Polski. Jak się kliknie, to one się przybliżają, pojawiają się z większą dokładnością. Wtedy można wybrać sobie taki punkt, zadzwonić tam albo sprawdzić po prostu jego lokalizację, pojechać tam. Wcześniej można zobaczyć, jak długa jest kolejka. Punkty pobierania wymazów są na mapie w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim. Zielone oznacza najkrótszy czas oczekiwania, czerwony najdłuższy, a kolor niebieski to placówki medyczne. A propos placówek medycznych, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polecił wewnętrznej komisji wyjaśnienie przyjęcia na terenie uczelni szczepionki przez osoby spoza grupy zero. Rektor powiedział dziennikarzom, że nie wiedział, iż mają one zostać podane osobom do tego nieuprawnionym. Profesor Zbigniew Gaciąg poinformował, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się przewodniczący Rady Nadzorczej spółki należącej do uniwersytetu, która przeprowadziła szczepienia osobom spoza kolejności. Uniwersytet nie uczestniczy w szczepieniu. My jedynie, i to była moja inicjatywa, zaoferowaliśmy miejsce, gdzie można sprawnie wyszczepić bardzo dużą liczbę osób. Spółka ma bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu masowych akcji szczepień. Wybrana została także przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Profesor Gaciąg zapowiedział, że wyniki kontroli przekaże mediom. Administracja Joe Bidena będzie dążyła do utrzymania strategicznego sojuszu Stanów Zjednoczonych i Polski, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Zdaniem byłego szefa MON, amerykański prezydent elekt rozumie, że jesteśmy krajem decydującym o strukturze i bezpieczeństwie Europy. Antoni Macierewicz podkreślił, że dobre relacje polsko-amerykańskie są istotne również dla interesów USA na naszym kontynencie. Wsparcie flanki wschodniej, wsparcie rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce, która gwarantuje naszą niepodległość energetyczną i niezależność od Federacji Rosyjskiej. To wszystko będzie utrzymane, te podstawowe elementy naszego sojuszu strategicznego nie ulegną zmianie. Tutaj wszyscy, nie tylko politycy, ale i komentatorzy polityczni są absolutnie zgodni. Wiceprezes PiS dodał, że nowa amerykańska administracja powstrzyma dalszą budowę gazociągu Nord Stream 2. Jego zdaniem ta inwestycja utrudniałaby Stanom Zjednoczonym eksport gazu do Europy. Turystkę poszkodowaną po zejściu lawiny w Tatrach ewakuowali śmigłowcem ratownicy. Kobieta trafiła do szpitala w Zakopanem, mówi Jacek Broński z TOPR. Turystka po porwaniu przez lawinę sunęła się strąbem zboczem i doznała bardzo bolesny uraz miednicy i uda i wymagała pilnego transportu śmigłowcem, gdzie na początku wydawało nam się, że nie uda się tej ewakuacji przeprowadzić ze względu na bardzo silny wiatr. Pod sam koniec dnia ten wiatr się trochę wyciszył. Ratownicy, którzy dotarli jakieś tam 40 minut przed zachodem, sprężyli się i postarali się, ale no i udało się tą turystkę zabrać do szpitala. W Tatrach śnieg zalega w zagłębieniach skalnych, dodaje ratownik. Jest bardzo mało śniegu, z tym, że po bardzo mocnych wiatrach wszystkie śniegi, które zostały przewiane z dużych połaci, znajdują się niestety w zagłębieniach śnieżnych, w żlebach, jarach, no i tam rzeczywiście to zagrożenie występuje. Powyżej 1800 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W Tatrach wieje silny wiatr, a na szlakach są oblodzenia i jest ślisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

za tę, za tę winę, co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zdolnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych, wiernych, uczciwych, złośliwych, za moją ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, dalej idziemy, za to umierania, w dalekich ziemiach, za to umierali moi ojcowie, za gniazdo Bociana. Co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zdolnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, złośliwych, za moją ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. Pieśń Kronika w wykonaniu Krzysztofa Kiliańskiego, wiersz Ernesta Bryla z muzyką Katarzyny Gertner do śpiewogry, jak ją nazywał Ernest Bryl, zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony. W oryginale wykonuje ją Marek Grechuta, a ze mną dwie osoby, bez których to widowisko Biblia Polska nie mogłoby zaistnieć. Pan Dariusz Kowalski, pomysłodawca, reżyser, witam pana pięknie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. I Marcin Pospieszalski, dyrektor muzyczny, aranżer, dyrygent, multiinstrumentalista, osoba spinająca muzycznie całe to wydarzenie. Witam cię, Marcinie. Witam serdecznie. To nie są wiersze, poematy i polonezy Karmazynów. A jak dalej brzmi ten tekst? W której polskie światy z ojców przenoszą się na synów. Ja ostrzegam, ja mogę całe widowisko wyrecytować z pamięci łącznie z tekstami utworów, także... Od tego utworu się wszystko musimy się zaczęło? Zaczęło się od dwóch tomów w Białej Obwolucie Kazimierza Wierzyńskiego, które dostałem w liceum. Tam jest ten wiersz Biblia Polska. A tak naprawdę historia tego widowiska, jak sobie dobrze przypominam, zaczęła się w 2018 roku w zasadzie, kiedy przygotowywałem dla młodzieży polonijnej odwiedzającej co dwa lata Polskę, jest taki zjazd młodzieży polonijnej, przygotowywałem program artystyczny, poproszono mnie o to. I to się chyba nazywało, myśląc ojczyzna, jednym ze składników był właśnie ten wiersz Wierzyńskiego, Biblia Polska. Trafił mi w ręce przepiękny artykuł profesora Tomasza Panfila pod tytułem Matka Boska z żołnierzem w ramionach, polskie ryngrafy, o ile dobrze pamiętam ten tytuł. Podejrzewam, że profesor Panfil jest poetą, bo pisze artykuły historyczne po prostu w taki sposób, że one są pisane sercem. Tam oprócz wiedzy jest przekazana emocja, jest przekazane takie podejście sercem do historii. I ten artykuł, który opisuje historię walki Polaków o niepodległość od Konfederacji Barskiej, był czymś na kształt, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy, na kształt narracji. I potem to się przerodziło, ponieważ sporo utworów, które tam się znalazły, między innymi mała piosenka, dwa Androwida, fragmenty pana Tadeusza, Zygmunta Krasińskiego, hymn Adama Asnyka, Póki w narodzie myśli swobody żyje, Witania Pielgrzymska Mickiewicza. To znalazło się w widowisku Biblia Polska. Ono jest proste, ono ewoluuje, to jest taki projekt, który dojrzewa w momencie, kiedy trafiliśmy z Marcinem na siebie, pod skrzydłami Andrzeja Dubiela, producenta, podał pomysł, żeby z tego zrobić coś większego, żeby zrobić widowisko, gdzie brałyby udział chór, orkiestra, opracować muzycznie na wysokim poziomie. No właśnie, opracować muzycznie na wysokim poziomie. Czy to prawda, Marcinie, że pan Dariusz trafił do ciebie właśnie z tym utworem, którego wysłuchaliśmy, Pieśń Kronika, że to był taki początek? Początku było kilka. Darek opowiada o swoim początku. Ja ten początek też jeszcze widzę trochę inaczej, dlatego że mieliśmy zaszczyt Darkowi muzycznie akompaniować z moją żoną Lidką, z Joachimem Menzlem, kiedyś na wspólnym spotkaniu Strefa Chwały, gdzie Darek przy innych jakby artystycznych prezentacjach, podczas takich artystycznych prezentacji, gdzie uczestnicy tych spotkań prezentują jakieś swoje artystyczne, nie wiem, umiejętności, wizje czy piękno, którym się dzielą, Darek wyszedł i zarecytował, powiedział czy przekazał pewną myśl poetycką poprzez wiersze polskich poetów, wieszczów. To trwało kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet minut. I pamiętam, że dla nas samych oczywiście było to wspaniałe przeżycie, że mogliśmy ilustrować to jakoś muzyką. Natomiast też pamiętam reakcję moją i publiczności, że byliśmy jakby wmurowani, że to było coś znacznie bardziej koncentrującego uwagę na sobie niż nawet krótkie formy muzyczne, czy jakieś atrakcyjne formy artystyczne. To było coś niesamowitego, coś, co rezonowało mam bardzo głęboko w duszach i bardzo głęboko w sercach, w umysłach i także we krwi, tak? To jest, tą poezję mamy gdzieś pod skórą, mamy gdzieś ją w krwiobiegu i muszę powiedzieć, że też sposób, w jaki Darek ją przekazywał i nam podawał, był też bardzo, bardzo niesamowity. No i wtedy to się zaczęło. Wtedy wiedziałem, że z Darkiem można robić naprawdę wspaniałe rzeczy, gdzie ta poezja będzie takim też mostem pomiędzy mówiącym i słuchaczem, pomiędzy artystą i odbiorcą, ale tym mostem, w którym wszyscy czujemy pewną niesamowitą wspólnotę i więź. Jeszcze nawiążę do jednej historii. Rok 2012 czy 14. Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. 40 tysięcy młodych ludzi, atrakcyjne piosenki, chór, orkiestra, koncert mający swój rytm takiego koncertu, dużego koncertu dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi i nagle w to wszystko wchodzi Darek i recytuje 12 minut bez przerwy największej polskiej poezji. Cisza jak makiem zasiał, ta młodzież, która przed chwilą skakała, pokrzykiwała, ma zapalone świeczki i wzrok utkwiony w Darka i uszy otwarte, więc to jest coś niesamowitego, że ta poezja potrafi nas wszystkich jakby zjednoczyć. I taki był początek, tak. I wiedziałem, że z Darkiem możemy coś zrobić, jakąś większą formę, która bazując na wielkiej, wspaniałej polskiej poezji, będzie wciągała słuchacza i kontaktowała go na sobie. Także tego młodego słuchacza. To był 2015. Z ojców mych ziemi przez wroga wygnany deptać musiałem obcych ludzi łany i słyszeć z dala tych szatanów wycia, co ziemię moją okuli w kajdany, jak Dant przez piekło przeszedłem za życia. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Biblia Polska rozpoczyna się od mojej piosenki. Aranżacja Marcina, pomysł pana. Czy to była wspólna decyzja, że rozpoczynamy Norwidem? Rozpoczynamy Krasińskim, fragmentem przedświtu recytowanym. Mm-hmm. Bohater tej całej opowieści, mamy to tak pomyślane jako pewną podróż, tak? Który mówi, że został wygnany z ziemi ojczystej przez wroga i że przeszedł za życia przez piekło jak Dante. Ja nie będę tego recytował, bo tutaj kolega Jarosław Gajewski zrobił to znakomicie. I ten bohater rusza w podróż i my też z nim ruszamy w podróż, poczynając od tego wygnania ojczystej ziemi przez wroga. A moja piosenka jest wołaniem tęsknoty za tym ukochanym krajem, przez Norwida. Ja chciałbym jeszcze, uzupełniając tutaj wypowiedź Marcina, powiedzieć, że rzeczywiście my teraz jesteśmy jakby na etapie jeszcze przeżywania tego, co zrobiliśmy, jeszcze pewnych rzeczy postprodukcyjnych, dopełniania tej całości. Tym jesteśmy pochłonięci, ale rzeczywiście Marcin bardzo dobrze tutaj wspomniał te momenty, które pokazały, że ta poezja rzeczywiście oddziałuje na ludzi. To oddziałuje to słowo, które ma po prostu moc niesamowitą, że to jest część naszego kodu kulturowego. Muzyka jest Czesława Niemena. Ja troszeczkę oczywiście ją sparafrazowałem, natomiast... Pamiętam, jak kiedyś Stanisław Sojka opowiadał o tym, że rozmawiając z Czesławem Niemenem powiedział: słuchaj, do jednego z utworów, którego ty nie zrobiłeś jako jedyny Norwida, napisałem muzykę, na co usłyszałem: zrobiłem, ale nie nagrałem. Czesław Niemen zrobił to bardzo nowocześnie. Ja tak. Zrobiłem rzecz, można powiedzieć, wręcz przeciwną. Trochę cofnąłem się w czasie i w tej instrumentacji pobrzmiewają nuty z XIX i początku XX wieku. Jest trochę impresjonizmu i trochę romantyzmu. No właśnie, Marcinie, ty masz tendencję do takiego trochę mieszania form, może nie tyle puszczania oka do słuchacza, ale zmuszania do myślenia, do szukania, a to skąd, a to z jakiego wieku, a to dlaczego połączyłeś to tak, a nie inaczej? Jest coś takiego, że słyszę muzykę w pewien określony sposób. Jest człowiekiem, którego ukształtowała szczególnie muzyka polska właśnie w wieku XIX, XX i bardzo jakoś tkwię też korzeniami w muzyce ubiegłych epok. A z drugiej strony wiadomo, no, jestem muzykiem jazzowym wychowanym na współczesnej muzyce rozrywkowej, czy jazzowej, czy rockowej i popularnej, więc te wszystkie rzeczy gdzieś organicznie u mnie, tak mam nadzieję, występują, więc nie zakładam, że to będzie tak, a nie inaczej. Po prostu słyszę utwór w pewien określony sposób. Te teksty literackie wybierał Darek, natomiast ja służyłem tutaj tą układanką muzyczną. Pewne rzeczy miałem gotowe i to było też łatwiej, tak? Bo pochodziły z poprzednich jakichś moich opracowań, tak jak pieśń Konfederatów, którą już po raz kolejny w tej odsłonie orkiestrowo-churalnej się pojawiła. Pojawiła się po raz pierwszy w 2015 roku też na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. I wtedy też zobaczyłem, że ten utwór działa na młodych. Wspaniale brzmi w połączeniu z Litanią Pielgrzymską. Jak było z tym dobieraniem tekstów? Powiem w ten sposób. To dobieranie tekstów zaczęło się, kiedy miałem 14, tak? Jak się idzie do liceum. To były czasy, początki mojej fascynacji poezją. Właściwie poezja doprowadziła mnie do aktorstwa. Mogę powiedzieć, że dobieranie tych tekstów zaczęło się dawno, dawno temu. To niezwykle trudne było, żeby wybrać. Bogactwo jest przeogromne, bogactwo polskiej literatury. Ale skoro Biblia Polska, czyli Biblia, czyli pewien kanon, to oczywiście podstawą musiały być teksty wierszu. Wierszów plus no, Norwid jest uznawany za czwartego. No i nie mogło zabraknąć też Zbigniewa Herberta, Adam Asnyk, który pięknie napisał o tym, żeby mieć nadzieję. No to w jakiś sposób łączyło się z tą narracją muzyczną, z uporami muzycznymi. Chodziło o to, żeby jedno wynikało, żeby ta opowieść szła płynnie i żeby ona, żeby każdy następny element otwierał jakby kolejne drzwi, żebyśmy szli w tej podróży od tego momentu wygnania z niepodległości, tęsknoty za krajem, przez tę walkę, przez te walki Polaków, aż do ostatniej walki, w zasadzie walki, jaką była Solidarność. Ale to nie jest ostatnia walka, bo ostatnią walką, udziałem w tym jest więcej, udziałem w tym jest panowanie nad wszystkim na świecie i nad sobą. Walka w człowieku. Andrzej Dubiel, producent w rozmowach nad projektem koncertu, mówił, że dzięczą mu w uszach słowa Jana Pawła II, który mówi, że walka o człowieka rozgrywa się właśnie na polu kultury, a my poruszamy jakby motyw walki człowieka z samym sobą, przez zwyciężanie samego siebie, własnych słabości. Dochodzimy do takiej konkluzji, że ta walka cały czas trwa. I żeby przypomnieć właśnie te elementy kodu kulturowego, żeby poszukać tego, co nas łączy, co sprawia, że odczuwamy ukłucie w sercu dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym momencie, niezależnie od tego, ile mamy lat, czym się w życiu zajmujemy, jakie mamy poglądy na życie, że to jest właśnie coś, co stanowi o tym, o Polsce. No jest taki utwór Grzegorza Ciechowskiego, Nie pytaj o Polskę. Ja tak myśląc o tej rozmowie właśnie na temat Biblii Polskiej, pomyślałem sobie, mój Boże, można by tak powiedzieć, nie pytaj o Polskę, bo te odpowiedzi to są odruchy i chcieliśmy coś takiego właśnie wywołać. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam tylko, że moimi gośćmi są Dariusz Kowalski, pomysłodawca i reżyser, i Marcin Pospieszalski, dyrektor muzyczny widowiska Biblia Polska. Panowie mówią, że to są wspólne kody, które rozumieją wszyscy. Mamy Norwida, mamy Słowackiego, wcześniej był Bryl. Dobrze, Bryl to współczesność. Jak reagują ci młodzi ludzie, którzy podjęli te teksty? Dla nich to też był kod kulturowy zrozumiały? Mickiewicz, Słowacki, Norwid, czy to jest dla nich za przeszłość? Widzowie, ja myślę, że widzowie uświadamiają sobie, szczególnie ci młodzi, tak? Uświadamiają sobie, jaką niesłychaną wagę ma bycie, po prostu bycie Polakiem, czy nasza polskość, tak? Że to nie jest rzecz, która, no, która jest taka, że właściwie obojętnie, no, moglibyśmy być w każdym miejscu i to nie jest tak, to nie jest tak. To jest coś niesłychanie drogiego i cennego. I przytoczę tutaj słowa Jana Pawła II, że polskość jest nam dana i zadana, tak? I w momencie, kiedy słyszymy te wiersze, to nie jest tak, że czujemy ciężar, ale czujemy coś, co nas uskrzydla. Część z nich oczywiście nie znała. Dlaczego? No, to jest pokolenie, które w latach 80. tą wspaniałą muzykę Andrzeja Kurylewicza, tekst Słowackiego ze wspaniałą muzyką Andrzeja Kurylewicza, to gdzieś się tam przewijało, tak? Było to śpiewane przez bardów naszych z gitarami solidarnościowych. Najmłodsi tego nie znali, ale my się wydaje, że coraz bardziej chyba to pokolenie sobie uświadamia, jak wielka wartość jest w tych rzeczach i reakcja była niesamowita. Ludziom się to bardzo, szczególnie właśnie młodych ludziach robiło to niesamowite wrażenie. Panie Darku, opowiadał mi pan przed naszym spotkaniem antenowym o pewnym teście literackim, który wypróbowała w domu pana córka. Któregoś dnia moja córka, która wtedy chodziła do gimnazjum, wróciła ze szkoły i bez żadnych wstępów stanęła przede mną i powiedziała: płynąłem na suchego przestwór oceanu. Więc ja oczywiście odruchowo do niej odpowiedziałem jej: no, wóz nurza się w zieloności jak łódka, brodzi wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omija koralowe ostrowy burza i tak dalej. Dziecko tak spojrzało, uśmiechnęło się i poszło do mamy. Poszła do żony i to samo, prawda? Płynąłem na suchego przestwór oceanu, na co żona: wóz nurza się w zieloność bez namysłu. I wtedy dziecko po prostu krzyknęło, mówi: niemożliwe, to działa, to działa. Pani polonistka powiedziała dzieciom w szkole: idźcie do ojca i do matki, stańcie przed nimi i wypowiedzcie zdanie: płynąłem na suchego przestwór oceanu i zobaczcie, co się będzie działo dalej. Każda koleżanka miała to samo doświadczenie, więc po prostu, no, tu możemy mówić o pewnym rodzaju elementarza, tak, kodu kulturowego. To jest coś, co... No, ja bardzo chciałbym, też tworząc to widowisko, myśleliśmy o tym, żeby, powiedzmy, chciałbym, żeby moja wnuczka kiedyś, jeśli będę miał wnuki, podeszła do swoich rodziców i mogła dostać tę samą odpowiedź i tak dalej, bo to jest właśnie to, co pisze Wierzyński, tak, że to jest Biblia, w której polskie światy z ojców przenoszą się na synów. Dziady Irydion, Pantadeusz lub Kordian, policz owe dzieła i na pokoleń śpiew je przełóż. Co w nich ci zagra, nie zginęła. To jest ten śpiew pokoleń, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dopóki ta sztafeta będzie trwała, dopóty my będziemy trwać jako Polacy, jako naród. Bo rzeczywiście, no, to, że myśmy się odrodzili po 120 latach niewoli, to jest jakiś cud, prawda, że byliśmy w stanie, że Polska przetrwała, że Polska... Gdzie ona przetrwała, jeśli nie było jej na mapie? Przetrwała w sercach ludzkich i ten fenomen trwa. Ale chcielibyśmy, żeby te słowa przekazywane były właśnie z pokolenia na pokolenie, żebyśmy nie zapomnieli, prawda, jakie są nasze korzenie, żebyśmy od czasu do czasu powtarzali wielkie słowa i powtarzali je z uporem, jak napisał Zbigniew Herbert w przesłaniu pana Kogina. Pieśń Konfederatów, tekst Juliusza Słowackiego. Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie, a każdy Polak w pielgrzymstwie nie nazywa się tułaczem, bo tułacz jest człowiek błądzący bez celu, a tymczasem Polak nazywa się pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do ziemi świętej ojczyzny wolnej. Ślubował wędrować póty, aż ją znajdzie. Kyrie eleison, Chryste eleison. Boże Ojcze, któryś wywiódł lud swój z niewoli egipskiej i wrócił do ziemi świętej, wróć nam ojczyznę naszą. Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany zmartwychwstał i królujesz chwale, zbudź z martwych ojczyznę naszą. Matko Boska, którą nasi ojcowie nazywali królową Polski i Litwy, zbaw Polskę i Litwę. Święty Stanisławie, opiekunie Polski. Święty Kazimierzu, opiekunie Litwy. Święty Jozafacie, opiekunie Rusi. Wszyscy święci, opiekunowie Rzeczpospolitej naszej. Od niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej. Przez męczeństwo 30 tysięcy rycerzy barskich, poległych za wiarę i wolność. Przez męczeństwo 20 tysięcy obywateli Pragi, wyrżniętych za wiarę i wolność. Przez męczeństwo młodzieńców Litwy, zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu. Przez męczeństwo obywateli Olszajny, wyrżniętych w kościołach pańskich i domach. Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fiszał przez Prusaków. Przez męczeństwo żołnierzy zagnutowanych w Kronstadzie przez Moskali. Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za wiarę i wolność. Przez rany, łzy, cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O broni orły narodowe prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O grób dla kości naszych w ziemi naszej prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo Bóg Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Bóg nasz Ojcu i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce, wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą bramę, nie uchytniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki On z nami całe piekła pękną. Thank you. Utwór z Biblii Polskiej, pieśń Konfederatów, o której opowiadał Marcin, tekst Juliusza Słowackiego. Marcinie, twoi synowie czytali z uporem pana Tadeusza, potem Sienkiewicza, czy no było pod górkę? Nie, jakoś nie było takiego problemu, wydaje mi się, że bo my dużo rozmawialiśmy też z Litką przy Nikodemie Mikołaju, to gdzieś te kody kulturowe się przewijały, ale to pokolenie ma trudniej, to już muszę powiedzieć, tak, że ja pamiętam, że pana Tadeusza poznałem przed, wiadomo, przed filmem, tak, u nich, oni mają już wszystko, całą trylogię, która kształtowała przez cały XX wiek postawy patriotyczne, tak, całą trylogię oni niestety dostali na filmach, to znaczy uchroniliśmy ich przed jednym chyba najmniej udanym ekranizacją Ogniem i Mieczem. Przed Ogniem i Mieczem. Bardzo młodzi, tak? I stwierdzili, powiedzieliśmy, że po prostu nie zgodziliśmy się, żeby poszli do kina. Stwierdziliśmy, że dla tak młodych ludzi to jednak obrazki, które czy w Panu Wołodyjowskim, czy w Potopie były akceptowalne, tak? Jeszcze nie działały tak mocno na zmysły. Tutaj były przesadzone. No i oczywiście, no niestety była to najmniej udana filmowa część trylogii. Tylko mówię, że to pokolenie ma ten problem, że oni dostają te wspaniałe dzieła często w formie filmów, które muszą być zubożone, tak? O wątki, o przepiękny język, o narrację i dlatego mają trudniej. Ale mam nadzieję, że przynajmniej ten rdzeń kodu kulturowego zostanie przekazany. Wydaje mi się, że Nikodem i Mikołaj będą swoim dzieciom to przekazywać. Która z tych postaci literackich, jak panowie obserwowali, była najmniej kojarzona przez aktorów, przez muzyków? Panie Dariuszu, wybrał pan pewną pulę. Mamy już za sobą Norwida Słowackiego. Za chwilę odezwie się w utworze bardzo znanym współcześnie Adam Asnyk. Były problemy z rozpoznawaniem autorów, poetów? To nie chodziło o to, żeby przedstawić dorobek pewnych poetów. To chodziło o to, żeby przedstawić pewną drogę, a pewną drogę, jaką szli Polacy, jaką pokonywali. Te utwory po prostu same się narzucały. Nie sposób było to zrobić bez Mickiewicza, bez oczywiście inwokacji do pana Tadeusza, bez Słowackiego, który napisał testament mój. No i też Asnyka, który w naturalny sposób zderzył się z fragmentem z pana Tadeusza, fragmentem, w którym robak namawia sędziego do powstania i w którym sędzia nagle porwany patriotycznym uniesieniem mówi, no to szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. To słynne polskie jakoś to będzie, złapiemy szabelkę. Ale sędzia wcześniej pyta robaka, czy to na pewno, czy robak na pewno mówi prawdę, że ten Napoleon już jest blisko, bo kiedyś już czekaliśmy i on nie przyszedł. I jeżeli tak, no to siadamy na koń i będziemy od tyłu szarpać Moskala, prawda? Ale w naturalny sposób tutaj z tym takim też tragicznym, no tragicznym aspektem tego polskiego losu, takim rzucaniem się, no znaczy ciągle do walki, zderza się w naturalny sposób, to miejcie nadzieję Asnyka, tak? Idzie nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Bicie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża. zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem poić. Kochać się wstrętem jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić, lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przepowiadać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Program Trzeci Polskiego Radia. Gustaw Herling-Gruziński kiedyś pisał o Powstaniu Warszawskim w ten sposób, że powiedzieć ludziom, którzy przez tyle lat byli ściśnięci pod jarzmem niewoli i przygotowywali się do rozprawy z wrogiem nagle za 5-12, że wszystko odwołane, to i że w tym sensie my wszyscy, tam jest taka konkluzja, my wszyscy jesteśmy uczestnikami Powstania Warszawskiego, więc to tutaj też chcieliśmy wytworzyć taki klimat, że my, w pewnym sensie my wszyscy jesteśmy uczestnikami tych powstań. Chcieliśmy przeżyć jeszcze raz tę historię, przyjrzeć się temu, poczuć się w tym. Były czasami takie zdania, że to jest niesamowite, że na przykład pan Tadeusz recytowany przez 4 minuty, że to wytrzymuje, że ludzie na widowni są po prostu zasłuchani, tak jak mówił Marcin, że nie tylko ludzie na widowni, ale też członkowie orkiestry, zespołu, tak? Że podchodzili i mówili, to niesamowite, że to są takie rzeczy, że to w ogóle istnieje, że to my mamy, że to jest coś, do czego możemy sięgnąć i że to nagle się okazuje, że każdy ma to w jakiś sposób pod skórą, bo tutaj oprócz rodziny, no to jednak przekazuje to szkoła. No właśnie, ale w tą szkołą to chyba jest coraz gorzej. Ja mam taką myśl, słuchajcie, że... Marcin Pospieszalski. Ja mam taką myśl, że to pokolenie, które teraz wychodziło na ulicę, no bo musimy powiedzieć, nie zna wiersza, który mieliśmy wbity do głowy, tak? Po prostu... Przepraszam, że tak ostro to powiem, ale wiersz Asnyka. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć sami powinniście doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy. I ludzka miłość stoi tam na straży i wy winniście im cześć. I jeśli po prostu, ja myślę, że wielu z tych młodych ludzi po prostu tego wiersza w życiu nie słyszało. Albo jeśli słyszało, to nikt w życiu im nie wbił. Nam wbito do głowy. Dzięki Bogu, dziękuję tym nauczycielom, którzy wbili ten wiersz do głowy, tak? Że on po prostu... Jeszcze chciałbym powiedzieć jednej rzeczy, to co mówił Darek, tak? Że orkiestra była zasłuchana, ci młodzi ludzie, którzy przechodzili już być może trochę inną formację, też literacką, tak, niż my, dla nich to też było, oczywiście znali większość poezji, to jest tak, że to są też wspaniali, wrażliwi ludzie, którzy pewnie sami też się przebijali przez tomy poetyckie, to były dla nich też i dla nas wszystkich przepiękne literackie rekolekcje. Po godzinie 7 z gośćmi wracamy do opowieści Biblia Polska. My tak już przed się patrzymy wygnani, jak na te okna średniowiecznych murów, gdzie krata wstaje, żelazna z marmuru, i samo słońce wzywa kwiatki za niej. Woła je rosa, jak z przyłbic z konturu powychylane. Rano do litanii, gdy ty laguną płynąc lud przez Arną, myśli, że one ci w oczy się garną. A kiedy wiosło cię od fal odbiera, piana ci w czoło plwa i idzie dalej. Ty mówisz sobie, że to łzę ociera biało, co Bejmaglowi Boga chwali. I ty masz słuszność, ty masz słuszność, bo Bóg nie umiera. I ty masz słuszność, i ty masz słuszność, bo Bóg nie umiera. Tak już przed się patrzymy wygnani, jak na te okna średniowiecznych murów, gdzie krata wstaje żelazna z marmuru i samo słońce wzywa kwiatki za niej. A kiedy wiosło cię od fal opiera, piana ci w czoło plwa i idzie dalej. Ty mówisz sobie, że to łzę ociera wiatr, co obejma glogi Boga chwali. I ty masz słuszność, i ty masz słuszność, bo Bóg nie umiera. I ty masz słuszność, i ty masz słuszność, bo Bóg nie umiera. I ty masz słuszność, bo Bóg nie umiera. Bo Bóg nie umiera. I ty masz słuszność, i ty masz słuszność, bo Bóg nie umiera. I głodu uratowanej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie uchroń nas, Panie. Od nieprawości każdej nocy i rozpaczliwej rok niemocy, od lęku przed tym, co nastanie, uchroń nas, Panie. W dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od tym, co na